Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yine bir cuma sohbeti münasebetiyle efendim size hitap etmek şerefine erdim. Birinci hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Ebu Hüreyre radıyallahu anh tarafından rivayet olunmuş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men fetaha babe meseletin fetahallahu lehu babe fakrin fid dünya vel ahire. Ve men fetaha babe atiyetin ibtizaen li vecihillahi atahullahu hayret dünya vel ahire. Bu hadis-i şerif istemekle ilgili, dilenmekle ilgili. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, kim isteme kapısını açarsa, yani isteme yoluna girerse, mesele masdar-ı mimidir, seeleden, seele bir soru sormak manasına geliyor, bir de dilenmek, efendim bir şey istemek manasına geliyor. Kim dilenmek kapısını açarsa, yani dilenmeyi yolunu tercih eder de dilenmeye başlarsa demek, yani ondan bundan bana ekmek ver, peynir ver, para ver, efendim giyim ver, kuşam var, ver, neyse ihtiyacı, bir şeyler istemek. Buna dilenmek diyoruz Türkçe'de. Kim böyle bir kapıyı açarsa, bu İslam'da makbul değil, dilenmek doğru değil. Peygamber Efendimiz dilenmenin uygun olmadığını beyan ediyor bu hadis-i şerifte. Kim isteme yolunu tercih ederse, fetahallahu lehu babe fakrin, fid dünya vel ahire. Allah da ceza olarak, bunu ben kendim söylüyorum, yani ceza olarak sözü hadis-i şerifin içinde yok ama bunun karşılığında Allah da ona fakirlik kapısını açar. O dilenmek kapısını açınca Allah da ona fakirlik kapısını açar. Yani o dilenmek yoluna girince Allah da onu fakirleştirir demek. Bu fakirlik dünyada kalsa neyse ne ama fetahallahu lehu babe fakrin fid dünya vel ahire. Hem dünyada hem ahirette fakirlik kapısı açar. Yani dünyadaki fakirlik insanın işte malının mülkünün olmaması, efendim yoksulluk çekmesi, sıkıntı çekmesi, geçim sıkıntısı çekmesi. Pek çok insan geçim sıkıntısı çekmiş, yaşamış, ölmüş. Çeşitli ülkeler var dünyanın üzerinde halen sıkıntı çeken. Şu Filistinli kardeşlerimiz ne yer ne içer. Afrika'daki, Somali'deki, efendim orada Afrika'daki, efendim suların akmadığı, yağmurların yağmadığı yerlerde insanlar ne yerler ne içerler, nasıl yaşarlar? Tabii bizim evimiz dolu, efendim mutfağımız dolu, buzdolaplarımız dolu, derin dondurucularımız dolu, kilerlerimiz dolu, cüzdanlarımız dolu. Yani evde olmayanlar da hemen biraz ineriz merdivenden. Bir köşeyi döndük mü oradaki efendim büyük dükkanlardan, çarşılardan istediğimizi küvelere doldurup alıp getirebiliriz. Yani bazıları da bu halde değil, dünyada fakirlik çekiyorlar. Bazen de çok iyi insanlar, Allah'ın çok sevgili mübarek kulları fakir bir ömür sürmüşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu fakirlik daha da böyle şehirler arası taşımacılık olmadığı için, efendim üretim imkanları kıt olduğu için, efendim tarıma dayalı, efendim herkesin emeğine dayalı bir, efendim böyle daha endüstrileşme, yani makineleşme, hızlı imalat çıkmadığı için, efendim arz az, talep efendim çok karşılanmıyor, insanlar sıkıntı çekermiş. Bu fakirlik gelip geçer ama buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, hem dünyada hem ahirette fakirlik. Tabii ahiretin fakirliği çok fena. Yani ahiretteki fakirlik mal mülk fakirliğine benzemez. Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetinden yana fakir olmak, lütfuna ermemek, efendim kahrına uğramak, cezasına çarpılmak, efendim durumu olur. O çok daha fena. Demek ki dilenmemesi lazım bir insanın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle isteyeni boş çevirmezdi. İsteyene fazlasıyla verirdi. Ne isterse verirdi. Hatta düşünün, bakın siz yapar mısınız, yapamaz mısınız, kendinizi koyun o yere. Bir keresinde çok güzel bir elbise getirdiler Peygamber Efendimiz'e, hediye ettiler. Ya Resulallah giy bunu diye. Çok da güzel bir elbise giyer giymez herkes çok yakıştı diye yani gözleri kamaştı. Hemen fukaranın birisi geldi. Dedi ki ya Resulallah bana bu elbiseyi ver. Efendimiz hemen çıkarttı verdi yepyeni elbiseyi. Çıkarttı verdi. Köşede sıkıştırdılar o isteyeni. Dediler ki ya ayıp ettin. Peygamber Efendimiz daha biraz giyseydi hiç olmasa böyle hemen giydi. Arkasından sen istedin. Olur mu böyle şey dediler. O da dedi ki ölünce kabirde işte ona bürünürüm diye düşündüm. O niyetle istedim dedi. Yani onun o istemesi ayrı mesele. Peygamber Efendimiz isteyince veriyor. Her isteyene veriyor ama istemeyi sevmiyor. İstemeyi tavsiye buyurmuyor. Hatta dilenen birisine demiş ki git bir ip al. Şehrin dışına çık. Oradaki çalılardan, dallardan topla sırtına iple. Efendim vur onları. Getir pazarda. Şunları satıyorum ocakta yakmak isteyenlere. Satıyorum de efendim ama dilenme. O da öyle yapmış. Hakikaten bakmış ki geçimde oluyor. Yani satılıyor ve satılınca kendisi de bir şeyler alabiliyor. Efendimizin tavsiyesi bu. Burada da böyle buyuruyor. Kim dilenme kapısını açarsa Allah da ona dünyada ve ahirette fakirlik kapısını açar. Peki ne yapmak lazım? Dilenmemek lazım. Aksine bakın hadisi şerifin devamında aksine cömert olmak lazım. İsteyen değil, veren olmak lazım. Buyuruyor ki Efendimiz, وَمَنْ فَتَحَ بَابَ اَقِيَّتٍ Kim cömertlik, ikram, bağış kapısını açarsa, efendim, atiye bir kimseye bir şey, verilen bir şey. Yani elma veriyorsun, meyve veriyorsun, yiyecek veriyorsun, ekmek veriyorsun, bir et veriyorsun, kuzu veriyorsun, deve veriyorsun, neyse. Küçük, büyük verilen şeye ata edilen verilen şeye atiye derler. İhsan, bağış demek. Kim bağış kapısını açarsa, yani bağış yolunu tercih ederse, yani ona buna efendim cömert verirse. Neden yapıyor bunu? İptizaen li vecillah. Allah'ın zatı pakinin efendim kendisinden hoşnut olmasını hevesleyerek, isteyerek, temenni ederek, kazanmak için, onu düşünerek. Kim efendim Allah'ın rızasını kazanmak için cömertlik, ihsan, ikram kapısını açarsa, yani verme yolunu tercih ederse, dilenmek değil de vermek yolunu tercih ederse Allah rızası için, atahullahu hayra dünya vel ahire, Allah da o kuluna hem dünyanın hem de ahiretin hayırlarını ihsan eder. Demek ki verince azalması lazım. Elindekini verince insanın kalmadı. Ne oldu? Gitti. Yok. Elindeki verilince azalması lazım yanındaki şeylerin. Ama öyle olmuyor. Allah ona dünyada da efendim hayırın kapılarını açıyor. Zaten başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz. Verene Allah daha çok fazlasını ihsan ediyor. Halefi yani verilenin yerine başkası geliyor. Başka mal geliyor. Başka zenginlik geliyor. Halef diyoruz ya birisi bir makamdan gidince arkasından gelene. O malda gidince onun yerine halefi geliyor. Yani Allah gene dolduruyor boşluğu. Hem de fazlasıyla dolduruyor. Daha fazla veriyor. Hem dünyada hayret dünya vel ahire hem de ahirette. Dünyada da yoksulluk çekmez. Cömert insan eli bolluk içinde olur, kesisi rahat olur, evi bolluk olur, işi rast gider. Efendim dünyada da hem rahat eder, efendim gani olur, zengin olur. Ahirette de yani ahirette de sevap kazanır, mükafata erer, rahat eder. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim nasıl olalım? Kazanalım, yedirelim. Hem yiyelim hem yedirelim. Yani hem kendimiz kimseye muhtaç olmadan, kimseden bir şey istemeden efendim geçinelim, yaşayalım, yiyelim, yedirelim çoluk çocuğumuza. Hem de başkalarına ihsan ve ikram ederek, onların duasını alarak, fakirlere yardımcı olarak efendim oradan da sevap kazanalım. Tabii sadece fakirlik meselesi yok. Efendim şimdi bir Müslümanın düşüncesi sadece öteki Müslümanların fakirliği değil, başka türlü yardımlara da ihtiyaç oluyor. Paradan gayri şeylere de yardım ihtiyaç ihtiyaç oluyor. Mesela bence en önemli iş eğitim. En önemli şey. Yani Müslümanların istikbale yönelik yapması gereken en önemli iş hangisi? Eğitim. Eğitmek, Müslümanları Müslüman eğitmek. Müslüman çocuklarının annelerinden, babalarından daha bilgili, daha şuurlu, daha ihlaslı, daha güzel Müslüman olarak yetiştirilmesi. Bakın bu bir kere daha söyledim duyduğum zaman, geçtiğim haftalardaki konuşmalarda, İsveç'te İşçi Partisi iktidarı ilk defa bundan 40 küsur yıl önce almış İsveç'te. İktidarı alır almaz hemen bir araya gelmişler yöneticiler. Demişler ki biz İşçi Partisi'yiz. Büyük sermaye sahipleri büyük imkanlarını halkın teveccühünü kazanmak için kullanırlar. Efendim bu iktidarı bizim elimizden bir devre sonra, iki devre sonra çekip alırlar. Onun için biz çalışma yapalım demişler. Neye karar vermişler? Eğitime yönelmeye karar vermişler. Yani amaçlarımızı, yapacağımız iyilikleri eğitimle çok güzel öğretelim demişler. Ve onun esbabını hazırlamışlar. Yani bu gayeye, bu amaca ulaşmak için yapılması gereken adımları atmışlar, yapılması gereken işleri yapmışlar ve eğitime önem vermişler. Kendilerini anlatmak bakımından ya da iktidara gelen bir fırkanın, partinin neyse ne yapması gerektiğini iyice düşünerek tabii o da bilimsel çalışmalarla bulunuyor. 40 sene, 40 küsur seneden beri iktidardan düşmemişler, devam etmiş. Demek ki bilime sarılmak, her şeyi bilimsel usullerle düşünüp çözümleyip geliştirmek uygun olur. Onun için yani Müslümanın eli açık olacak, herkesin karnı tok. Sen ekmek verirsin, adam almaz. Ben hatırlıyorum küçükken kapıya gelirdi dilenciler, bize bir şeyler verirdik ya da para isterdi. Çünkü çoğu bu işi meslek olarak yapıyor, profesyonel deniliyor yani. O verdiğin yemekleri, gıdaları köşeye koyuverirlerdi. Para olursa cebine alıyor. Zaten belki iki tane, üç tane apartmanı var, evi var. O para istiyor. Cebi böyle para dolu olacak. Senin ona verdiğin yiyecek gibi şeyleri köşeye koyveriyordu. Ben hatırlıyorum. Yani herkes az çok. Tabii aç olanlar vardır. Belki bizim ülkemizde de vardır. Ama Avrupa'da filan bakıyoruz. Devlet vatandaşlarına güzel hizmet veriyor ve aç bırakmıyor, bir maaş veriyor. Sağlığına dikkat ediyor vesaire. O zaman yani doyurmak çok önemli bir mesele olmuyor ama ruhunu doyurmak, imanını korumak, ahiretini kurtarmak çok önemli oluyor. Oralara da para harcanacak tabii. Sonra istiklalin korunması, hürriyetin korunması çok önemli. Oralara paraların harcanması lazım. Yani atiye, ihsan ve ikramın yönlerini düşünüyoruz. Onları konuşuyoruz. İşte böyle yapanlara da Allah hem dünyada hem ahirette hayırlar ihsan eder. Demek ki üretici olacağız, çalışkan olacağız, ortaya eser koyucu olacağız, başkasına yük olmayacağız, başkasının sırtına binmeyeceğiz. Aksine başkalarına daima hayrımız, iyiliğimiz olacak. En basit anlamıyla dilenmeyeceğiz, ikram edici olacağız. Daha geniş anlamıyla yük olmayacağız topluma. Topluma her bir şeyler kazandıracağız. Hatta öyle eserler bırakacağız ki öldükten sonra, ahirete göçtükten sonra bile o eserlerden faydalanılacak da Allah bizim defterimize sevap yazdıracak. Ahirette büyük mükafatlarla taltif edecek. Evet, buna çok dikkat edelim. Çalışkan Müslümanlar olalım ve o verimli, olumlu Müslüman olalım. Yani başkalarına fayda sağlayan hayırlı Müslüman olalım. Başkalarına yük olan, başkalarının desteğini alarak böyle yaşayan kimseler olmamaya gayret edelim. Ama bazen de çeşitli sebeplerden hayatın, kaderin yazısı, çizgisi dolayısıyla, cilvesi dolayısıyla en ummadığın insanlar çok zenginken çok fakir düşebiliyor. çok kuvvetliyken fakir güçsüzleşebiliyor. Yardıma muhtaç oluyor tabii daima. Efendim insanlar birbirlerine yardım edecek. O yardım şeyi her zaman açık. Ne kadar istemesek de bir zaman gelir. Hiç olmazsa çoluk çocuğumuza muhtaç oluruz. Efendim yani onlar annedir babadır diye bakar. Yatalak olur insan. Allah elden ayaktan düşürmesin. Efendim kimseye muhtaç etmesin. Kendi gücüyle, kendi emeğiyle, efendim yüz akıyla yaşamayı cümlemize Allah nasip etsin. İkinci hadisi şerif. Efendim aynı sayfadan devam ediyorum. Sayfaları biliyorsunuz ben Kur'an ile açtırırım. Kitabı açın derim. Neresi çıkarsa onu okurum. İkinci hadis-i şerif Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'ten Ebu Davud, Taberani, Hakim efendim rivayet etmişler. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Allah razı olsun o alimler toplamışlar. Biz de toplanmış olan hadis-i şerifleri size okuyup anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz'in söylediği mübarek sözleri, çok değerli bilgileri efendim korumuşlar, hazineleri. Biz de o hazinelerden alıp sizlere efendim ulaştırıyoruz mücevheratı. Mücevherattan daha kıymetli bunlar. Dünya ve ahiretin efendim saadetine, efendim ikramlarına, ihsanlarına erdirecek güzel bilgiler. İkinci hadis-i şerif. Men fasala fi sevilillah femate ev kutile ev vakasathu feresuhu ev ba'iruhu ev ledagathu hammetun ev mate ala firashihi bi eyyi hatfin şa'allahu fe innehu şehidun ve inne lehul cennet. Efendim bu hadis-i şerif tabi Ebu Davud biliyorsunuz Sahih-i Sitte'den Taberani ve diğer kaynaklarda efendim yer almış. Ama çok dikkatle dinleyin. Ben çok böyle zevk duyuyorum. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men fasala fi sebilillah. Kim? Allah rızası için Allah yolunda faslederse, fasletmek ne demek? Ayrılmak demek. Yani kendisini yerinden, yurdundan ayırırsa. İnsan cihada gidince ne oluyor? Askere gidince ne oluyor? Sefere gidince ne oluyor? Hacca gidince ne oluyor? Evini bırakıyor. Kasabasını, yerini, yurdunu bırakıyor. Sefere çıkıyor. Kim böyle bir ayrılığa kalkışırsa Allah yolunda cihad etmek için yerini, yurdunu terk etti. Femate yolda eceli geldi, öldü. Çünkü efendim, uzun zaman alıyor. Biliyorsunuz bu işler böyle bir anda olup giden işler değil. Efendim evinden çıktı, öldü. Yahut şehit edildi, kutile. Öldürüldü. Yahut vakasatu feresuhu evba'iruhu. Vakasa efendim boynu kırılmak, boyunu kırmak manasına bir fiil. Sat ile, kaf ile vakasa. Vakasahu feresuhu evba'iruhu. Atı veya devesi onun boynunu kırdı. Tabi at ve deve insanın boynunu nasıl kırar? Efendim hoplar, zıplar, pat yere düşer insan. Attan düşer veya deveden düşer. Ters bir şekilde düşer, boynu kırılır, ölür. Yahut teper veyahut bir yere çarpar. Yani bir binek kazası oldu. Efendim hayvanı veya devesi, atı veya devesi onun boynunu kırdı. Yani öldürdü. Ev yahut ledagathu hammetun. Zehirli bir efendim hayvan onu soktu. Akrep, bazı akrepler sokuyor, öldürücü oluyor. Efendim bazı örümcekler oluyor. Bu sıcak ülkelerde daha çok oluyor. Arabistan'da da öyle. Hatta benim mesela kendi ülkem olan efendim kendi beldem olan Çanakkale'de de böyle zehirli örümcekler hatırlıyorum. Büyü derdik biz. Yani kırmızı renkli. Bunlar soktuğu zaman öldürücü olabilir. Yahut yılan sokar. Bazı yılanların efendim öldürücü olduğunu biliyorsunuz. İşte böyle bir mahluk efendim soktu da öyle öldü. Bu da olabilir. Yani savaşa gidemedi. Yolda böyle şeyler oldu. Evvate ala firâşihi. Yahut da yattı yatağında öldü. Çadırında. Akşam yatıyor, sabaha bakıyorlar ölmüş. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bi eyyi hatrin şa'allah. Yani Allah'ın dilediği hangi bir sonuçla, şekilde nasıl olursa efendim öldü. Fe innehu şehidun. Bu şehittir. Kesinlikle bu şehittir. Muhakkak ki o şahıs şehittir. Evinden ayrılan o şahıs. Ve inne lehul cennetü. Ve ona cennet vardır mükafat olarak. Yani cennete girecek. Ama savaşa katılamadı. Bir başarı gösteremedi. Kahramanlık yapamadı. Çünkü savaş olmadı. Yolda öldü. Attan düştü. Yahut yılan soktu. Yahut şu veya bu şekilde. Yahut hiçbir şey olmadı da yatağında öldü. İşte doktorlar şimdi diyorlar ki bilmem. Efendim şu olmuş, bu olmuş. Efendim kalp rahatsızlığı olmuş. Veyahut beyin damarı tıkanmış filan. Bir bahane. Hangi şekilde olursa olsun değil mi ki evden çıkarken, evden ayrılırken Allah rızası için ayrıldı. Fi sebilillah. Allah rızası için diye ayrıldı. İlla savaş yapma şartı yok. O şehittir ve cennetliktir. Kanuni Süleyman son seferine çıkmış. Efendim seferdeyken ölmüş. Sadrazam ordu dağılır, efendim maneviyatı bozulur, bir takım olaylar olur diye hiç belli etmemiş padişahın vefat ettiğini efendim, ama vefat etmiş, seferdeyken vefat etmiş, usta bir şekilde efendim saklamış padişahın vefatını. Şimdi bu padişah bu hadis-i şerife göre bu aklıma geldi, nedir? Savaşa katılmadı, yolda öldü. Gene şehittir. Onun için Baki'nin meşhur mersiyesinde efendim minnet hidayet kim na iki cihanda kılıp sahip nam-ı şerifin eyledi hem gazi hem şehit diye mersiyesinde kanuni için yazdığı ağıt mahiyetindeki şiirinde öyle diyor. Yani Allah'a hamdü senalar olsun ki senin namını hem gazi eyledi hem şehit eyledi. Çünkü birçok seferler savaşa gitti. Zigetver'e kadar efendim Balkanlarda fütühatla efendim ömrü geçti. Gazi oldu, gaza ile meşgul oldu. En son seferinde de seferdeyken vefat etti. Efendim çadırında vefat etti. Çarpışma olmadı ama olsun. Yatağında bile olsa ala firâşihi. Yatağında bile ölse şehittir. Çünkü seferdedir. Çünkü Allah rızası için çıkmıştır. Tabii burada bir önemli efendim ibare var. Ona altını çizmek lazım. Efendim dikkati çekmek lazım. Fî sebilillah. Allah rızası için. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men katele litekûne kelimetullahi hiyel ülyâ fehüve fî sebilillah. Yani insan savaşa çeşitli amaçlarla çıkar. Kalbinde, kafasında çeşit çeşit düşünceler vardır. Menfaat hesapları vardır. Hepsi şehit olmaz. Hepsi gazi olmaz. Ancak Allah-u Teala Hazretlerinin sözü en yüksek olsun. Dileği efendim yerine gelsin. Dini üstün olsun. La ilahe illallah kabul olsun. Efendim o söz yücelsin diye çarpışan fi sebilillah çarpışmış olur buyuruyor. Başka maksatlarla olursa olmaz. İntikam için, yer görmek için, efendim bilmem para için, pul için, ne bileyim insanların kalplerinde türlü türlü fikirler oluyor, düşünceler oluyor. Fi sebilillah olacak. Yani Allah rızası için olacak. Adam mümin değil, savaşa gidiyor. Hiçbir şey olmaz. Yani ne şehit olur ne gazi olur. Ne şehit oldu ne gazi. Haybe'ye gitti, Niyazi dediği gibi. Boşa gider. Çünkü inancı yok. İnancı olacak. Mümin olacak. Allah için yapacak. Yaptığı işi Allah rızası için yapacak. Efendim o zaman o sevabı alır. Ve üçüncü hadisi şerif. Bu hadisi şerif de İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunmuş. İbn Abbas kitabını almış. Bakın buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men katele dune nefsihi hatta yuktele fehüve şehidun ve men kutile dune malihi fehüve şehidun ve men katele dune ehlihi hatta yuktele fehüve şehidun ve men kutile fi cembillahi fehüve şehid. Burada bakın nelerle karşılaşacaksınız dinleyince, bu konuyu iddian aziz izleyiciler ve dinleyiciler. Men katele dune nefsihi hatta yuktere fehve şehidin. Kim nefsi için, nefsini korumak için, efendim, nefsi uğruna savaşırsa, ölünceye kadar çarpışırsa şehittir. Ne demek dune nefsihi? Yani nefsini korumak maksadıyla nefsini korumaya öne çıkıp da çarpışıyor. Yani kendi canını korumak için. Demek ki hayat önemlidir İslam'da. Hayat hakkı çok büyük haktır. O hayat hayatını korumak için bir insanın savunma yapması ve bu savunmada mücadele ederken ölmesi efendim güzel bir şeydir. Yani teslim olmayacak, efendim kendisini koruyacak, efendim zalime pabuç bırakmayacak, kuru bir ülkeye pabuç bırakmayacak. Ölürse şehit olur. Kendisini korumak için ölürse şehit olur. Birisi saldırdı. Yolda, efendim bilmem dağın başında, tarlada, çalışıyorken, geceliğin, evindeyken ve yalnızken, yoldayken, tamam. Kendisini savundu. O bir yumruk vurdu. Ötekisi bir yumruk vurdu. O alta, o üste derken, efendim tabii her şey olabilir. Hayatta düşman kuvvetli olur. Birkaç kişi olur. Arkadan geldi bir tanesi, bir odun vurdu kafasına. Kafasını yardı, şehit oldu. Öldü, şehittir. Kendisini korumak için yaptığı mücadelede önemli kimse şehittir. Yani savaş filan yoktu. Adam işe gitmişti, akşam gelirken bu olay oldu. Tarlaya gitmişti, tarlada bu olay oldu mesela. Efendim. İkincisi, ve men kutile dune malihi fehve şehidun. Malını korumak için mücadele ederken öldürülen de şehittir. Malına saldırı oldu, onu korumak istiyor. Efendim, haydutlar yolunu kesti, malını almak istiyor, o da vermemek istiyor. Efendim, malını korumak için mücadele ederken karşı taraf bunu öldürdü, yani o da şehittir. Canım işte malını verseydi de hayatını kurtarsaydı, efendim, iyi ama yani buna, yani kötülüklere böyle fırsat verdiğiniz zaman, evet dediğiniz zaman, kötüler kuvvetleniyor. Onun için herkesin kötülüğün karşısında direnç göstermesi lazım ve şey yapmaması lazım. Karşı tarafta korksun. Yani ben bunun malını alacağım ama bu savunur malını, efendim parasını yedirtmez, efendim malını iyi savunur diye korkması lazım. Evet, bu ilginç. Ve men katile dune ehlihi hatta yuktere fehve şehidun. Ailesini korumak için çarpışırken ölürse o da o zaman da şehittir. Çünkü bazen çeşitli hücumlar oluyor aileye, insanın eşine, çoluğuna, çocuğuna, efendim haksız hücumlar oluyor. O zaman tabii korumaya geçecek. Vazifesi ailesidir, ehlidir. Efendim o esnada öldü. Yani öldürüldü karşı taraf, efendim bir kurşun attı. Kaçtı ama öldü ama nedir bu? Bu da şehittir. Çünkü aile de muhterem. Mal da muhterem İslam'da. Efendim can da muhterem, aile de muhterem. Bunları korumak için yapılan savunma ve mücadelede ölürse insan şehittir. Bakın malın muhteremliği çok ilginç. Müslüman malını, kendi malını bile tahrip edemez. Kendi malını tahrip etse, bu benim kendi evim. Bütün camlarını şimdi kırmak istedi canım. Aldım elime sopayı, camlarımı kırıyorum diyemez. Hemen kadı onu yakalar, cezalandırır. Çünkü mal da muhteremdir. Zarar vermek yoktur İslam'da. Zarara mukabele için mala zarar vermek de yoktur. Mesela efendim düşmanı geldi, bu adamın tam ekinleri toplanmıştı, harman olmuştu. Geceliğin tutuşturdu, yaktı. Biliyor, gördü kaçarken o hırsla gidip o da onun harmanını yakamaz. Neden? Zarar vermek de yoktur İslam'da kural olarak. Zararla mukabele etmek de yoktur. Malın bir kabahati yok. Adamın kabahati var. Kanun onu yakalasın, cezalandırsın. Yakalayamadı, kaçtı. O ayrı. Allah mutlaka cezalandırır. Cenab-ı Hakk'ın adaletinden kimse kaçamaz. Efendim Yani gidip de sen onun harmanını yakamazsın. Sen onun malına zarar veremezsin. O senin camını kırdı, sen onun camını kıramazsın. Yani İslam'ın efendim şeyi böyle, anlayışı böyle, ne kadar güzel. Ve en son cümle, ve men kutile fî cembillah fehve şehidun. Allah'ın yanında iken öldürülen de o da şehittir. Cemp, efendim, yan demek. İnsanın yan tarafına cembuhu derler. Yani benim evim caminin yanında demek ki. Cembül mescid der. Yani mescidin yanında der. Allah'ın yanında. Allah'ın yanındayken efendim öldürülürse bir insan, o da şehittir. Yani bu tabi Allah'ın yanında olmaktan ne kastediliyor? Efendim rahmetullahi aleyh Abdülaziz hocamız parantez içinde öyle izah etmiş demek ki, öyle yazılmış buraya, namazda. Yani insan ne zaman Allah'ın yanında oluyor? Namazdayken. Evet, Cenab-ı Hak kullarının her zaman yanındadır. Ve hüve ma'akum eyne ma'kuntum, nerede olursanız olun ey insanlar, o Allahu Teala Hazretleri yanınızdadır. Her yaptığımızı görüyor. Her söylediğimizi işitiyor. İçimizi, dışımızı biliyor. Her yerde hazır ve nazır. Çok güzel bir söz. Her yerde hazır ve nazır. Ama bazen kullar Cenab-ı Hak kendisine bu kadar yakın olduğu halde Allah'tan fersah fersah uzakta. Fersah, fersah ne demek? Bir günlük yol demek. Yani eski dilde fersah ne demek? Kervanın bir günde aldığı bir mesafeye fersah derler. 30 küsür kilometredir. O kadar yürürmüş kervanlar. Efendim, 30 kilometrede bir her fersahta menzilde dinlenme yerleri yapılırmış. Efendim, kervansaraylar olurmuş. Fersah fersah uzak ne demek? Çok uzak demek. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilmiyor. Kabul etmiyor, inanmıyor. Efendim, günahkar, günahkar oldu mu Allah sevmez. O zaman Allah'tan kul uzaklaşıyor. Evet, Allah'ın her yaptığını görüyor ama o adam Allah'tan fersah fersah uzak. Yani Allah'ın rızasına aykırı işler yapmış. Allah'a yakınlık sıfatını kazanamamış. Allah'tan efendim uzak düşmüş kimse. Yani Allah'ın rahmetinden çok uzak. Allah'ın rahmeti ona gelmeyecek. O Allah'ın rahmetine ermeyecek gibi bir mana oluyor. İnsanın Allah'a en yakın olduğu zaman ne zamandır? Huzuruna gittiği zaman. Allah'ın huzuru neresidir? Müminin miracı nedir? Namazdır. Allahu Ekber dediği zaman mümin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna girmiş oluyor. Cenab-ı Mevla ona nazar ediyor. Melekler, huriler iki tarafa dizilmiş durumda. O Cenab-ı Hakk'ın divanına girmiş oluyor. Ama aklına namazda efendim ticaret gelirse, dünya işleri gelirse, hatta kötü kötü şeyler gelirse, o zaman huzurdan efendim çıkmış olur. Huzura uygun olmayan işler yapmış olur. Namazın içinde kulun Allah'a en yakın olduğu durum hangisidir? Secde halidir. Kul secdedeyken Allah'a en yakın haldedir. Çünkü tevazuun en güzel efendim ifade şekli secdedir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda şerefli pırıl pırıl akpak alnımızı toprağa koyuyoruz ya da toprak cinsinden efendim toprak üstüne serilmiş olan bir şeye koyuyoruz. Hasırmış, seccadeymiş, halıymış, neyse tahtaymış, alnımızı yere koyuyoruz. Yani kendi kulluğumuzun efendim ikrarı, evet ya Rabbi ben senin aciz naçiz yarattığın bir kulunum. Sen de yüceler yücesisin, Allahu Ekber'sin, azamsın, ecelsin, ecellü ala, ecel, le ile celil demek, en celil demek, en celil, en büyük, en yüksek, en ulu, efendim, en büyük Allah. Yani Ekber, en büyük, ala, en yüksek, azam, en muazzam, ecel, en celil demek, her şeyi en yüksektir Cenab-ı Hakk'ın. Efendim, biz de aciz naçiz kullarız. Secdedeyken en yakın hali oluyor. Ne mutlu secdedeyken ruhunu, namazdayken ruhunu teslim edenlere, ne de secdedeyken ruhunu teslim edenlere. Ben Kalaba'da bir cuma hutbesi okuyordum mahallemizin camisinde. Arkadan bir ses geldi. Hutbe esnasında hutbeyi bozmadık. Hutbe bitti. Ondan sonra gittik, bir de baktık ki zaten oradaki yanındakiler meşgul olmuş. Efendim hutbeden inince bir de baktık ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cuma'ya gelmiş olan cemaatten bir hacı efendi ruhunu camide teslim edivermiş. Cuma vaktinde hutbe esnasında. Hutbe namaz gibidir tabii. Hiç ses çıkartılmadan dinlenilen bir şey. Çok güzel bir durum. Cuma günü ruhunu teslim etmiş. Ne güzel. Sonra duydum bir hoca efendi bir Ramazan günü sahurda yemeğini yemiş, oruca niyetlenmiş, camiye gelmiş, cüzünü, Kur'an-ı Kerim'ini cemaate okumuş, namaza durmuşlar, Allahu Ekber diye. Ondan sonra secdeden kalkmamış bir türlü. Cemaat beklemişler, beklemişler, bir şey olduğunu anlamışlar. Kalkmışlar, bakmışlar ki hoca efendi, efendim, camide, oruçluyken, Ramazan gününde, sabah namazında, secde halinde Cenab-ı Hakk'a ruhunu teslim etmiş. Neden? Ehli Kur'an, hafız, Allah'ın sevdiği efendim bir mübarek Müslüman. Allah öyle ölüm nasip etmiş. Allah cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Tabii her ömür sona erecek. Külü nefsin zâikatül mevt. Hepimiz ahirete göçeceğiz. Hayırlı ölümler ihsan eylesin Cenab-ı Hak. Hüsnü hatimeler ile Cenab-ı Hakk'ın divanına sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgililer ve dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.